ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanların mizaçlarına göre en uygun yasalarla indirilmiş bulunan Kur'an'ı, yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok Sağ teşekkür olun, var ederiz. olun kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an surelerinin iniş sırasına göre tahlili yapmaktadır. Geçen hafta Arap suresinin 3. necmi bitmişti. Bu hafta yeni bir necme giriyoruz. Buyurun efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta yine Araf suresinde değişik bir necme giriyoruz. 40. ayetle 51. ayetleri inceleyeceğiz. Şimdi değerli izleyicilerimize geçen hafta bu pasajla ilgili bir istirhamda bulunduk. Dedik ki bu pasajı yani 40 ila 51. ayetleri bu necmi başka meallerden de okuyun. Ve şimdi bir de bizim takdim edeceğimiz tarzda Evet. okuyun. Buna hazırlık yapın. Çünkü Kur'an'la anlaşılmasın diye bu ayetlerin diziminde birilerinin dahli var demiştim. Evet. Böyle bir iddiada bulunmuştuk. İnşallah değerli izleyicilerimiz bu konuda araştırmışlardır. İnşallah efendim. Bizi takdir ederler veyahut da takdir ederler. Yani daha şimdi güzel amaç o öyle, yani. Ha, şimdi güzel onu anlaşılsın orada konu. şey yapsın. Şimdi değerli izleyicilerimize o konuyla ilgili ön bilgiyi vereyim. Buyurun. Bu pasajı doğru dürüst anlamaları için, yani daha doğrusu hepimizin anlayabilmesi için, yani bir onlar değil, Tabii ki. başta hocaların, Tabii ki. meal yazmış, tefsir yazmış adamların doğru anlamaları için bu ayet grubu 40'dan başlayacaklar. Bak 40. ayetten başlayacaklar. 45'e kadar arka arkaya okuyacaklar. Evet. 45'ten sonra Tamam. 50. ayete geçecekler. 50 ile 51'i okuyacaklar. 50 ile 51'i okuyacaklar. Evet. 51'den sonra da 46. ayete geçecekler. 46, 47, 48, 49 Tamam. okuyacaklar. Araya bu 50-51. Ha, girmesi evet. lazım. 45 ile 46'nın Arasına. arasına 50'yi 51'i Evet. yerleştirecekler. Çok önemli bu. Ha. Şimdi bak bu yapılmazsa pasaj anlaşılmaz. Evet. Başka ne Yani anlaşacak size başka? şunu söyleyeyim. Anladık efendim işte ben hocayım hacıyım profesörüm şuyum buyum tefsir yazdım meal yazdım diyen adamların şeyini okusunlar onlar da anlamamış bu karışıklıktan dolayı. Yani halbuki bu bası kardeşim bu ayetleri düzenleyenler Evet. yanlış düzenlemiş. Teknik olarak da uygun değil, semantik olarak da uygun değil deyip Evet. yani hata yapan adamı gösteriverseler Ya. daha Daha uygunken güzel olur tabii. anlatabildim mi? 1500 senedir bilmem kimin yaptığı hatayı devam ettirip gitmekte, Kur'an'ın anlaşılmasını engellemektedirler. Onun için de biraz sonra göreceğiniz gibi bir hayli de efsane, yalan, palavra uydurdular. Üretiliyor o Bunları zaman. anlatacağım. Evet, Tamam. evet. Tekrar ediyorum. 40'tan başlayalım. 45'e kadar okuyalım, sonradan 50-51 okuyalım, arkasından da 46, 47, 48, 49 okuyalım. Bu şekilde. Bakın bakalım daha nasıl anlaşılacak. Evet. 2, 2, 4. Şimdi bunun böylesi çok, tamam mı? Bak aynı şeyi böyle bir, şu anda örnek vereyim. İsterseniz bir şeyde bakın, Lokman suresinin girişinde de bir örnekleme daha yapayım da ana konumuza öyle geçeyim ben bunu. Onu bir okuyayım. Yine ileriye dönük onu da çalışsınlar, tamam, değerli izleyicilerimiz. Lokman suresinde. Ha, Lokman'a bak. Evet. Ha. Ha. Evet, buldum Lokman. Baktınız suresi. Baktınız mı? Evet. Şimdi 14'e kadar gel, bak şimdi orada. Evet, 14'e geliyoruz. Ha. Var tamam. mı 14? Var. 14'ten sonra. Ha. Evet. 13 araya başka gene aynı karışıklık burada da olmuş. Aynı şekilde. Bak 13. Evet. 13'ten sonra normalde mesela bizim mevzimize göre 17 gelmesi lazım. He. 17, 18, 19 gelecek. Evet. Ondan sonra 13, 14 devam ediyor. Evet. He, tamam. Şimdi bak şey olarak biz 13, 14'ü öyle mi? Arasına. 13, 14'ü arkaya almışız. Tabii. O ayrı bir necim. Orada aile hukukundan bahseden, evet, ötekilerden de normal olarak Lokman'ın oğluna nasihatlarını içeren, Lokman'ın oğluna nasihatını ineceğim, oğulcuğum, oğulcuğum derken, Allah size anaya babayı diye onu eklemişler. Ondan sonra o pasajın arkasına da oğulcuğum. Çok buraya araya sokulmuş, anlamsız bir oluyor. Anlamsız oluyor. Öyleyse Lokman oğulcuğum, oğulcuğumun nasihatını bitirecek. Ha. Ondan sonra da Allah anaya babaya iyilikleştirmek, güzelleştirmek. O nasihat orada kesmiş oluyorlar. Tamam işte. Orada, aynı tip burada da öyle. Evet. Bak, bunu da unutmayalım. Bu örneği onun. Ha. Evet. Bir de burada onu örnek verdim şimdi. Güzel. Değerli izleyicilerimiz daha çok da yani şu an aklıma gelen o inşallah onları tek tek teşhirde edeceğiz. Yani biz Kur'an'ımızın düzgün anlaşılması için geçmişteki herhangi bir hazretin şeyine ihtimam etmeyeceğiz yani. Bunu tamam mı? Kabul ettiğimiz takdirde anlam verebilmek için çok şeyler üretiliyor. Tamam. Bir sürü, şimdi öyleyse şimdi biz gelelim. Tabii. Kendi dediğimiz gibi bu düzen içerisinde Kur'an'ımızın anlaşılmasına gayret edelim. İnşallah. 40. ayet. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyecekler. Evet. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden yataklar, üstlerinden de örtüler vardır. Ve biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Evet. 40 ila 41. ayetler. Şimdi bundan evvelki Necim'de biliyorsunuz Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve Allah hakkında yalan söyleyenlerden bahsedilmişti. Evet. Onların akıbetiyle ilgili bilgiler verilmişti. Tamam. Yine aynı eksen doğrultusunda yeni bir Necim'le karşı karşıyayız. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimseler. Allah'ın ayetlerini yalanlamak dediğimiz zaman neyi anlamıştık? Sadece Kur'an ayetlerini değil, tamam mı? Tekfiri. Allah'ın kainatta imzasını taşıyan ayetleri de bu Allah'ın işi değil de falanın işi, filanın işi, şunun işi, bunun işi diye başkasına hamledenleri. Evet. Tamam mı? Onlara cezanın verileceğini anlatmıştık. Yani ayet deyince hem kelam sıfatına yönelik ayetler hem tekvin sıfatına yönelik ayetleri burada anlatmıştık. Örneklemede yapmıştık. İşte bunlar. Daha önce cehennem ashabı demişti değil mi? Cehennem yaran demiştim. Onlara göğün kapıları açılmayacak. Evet. Göğün kapıları. Göğün kapıları açılmayacak. Deve veyahut da halat iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyecekler. Ha. Biz burada iki tane deyimle karşı karşıyayız. İki tane deyim var. Ha. Birincisi gök kapılarının açılması. Evet. Şimdi gök kapılarının açılması Arap örfüne göre bir deyimdir. Arap örfüne. Arap örfüne göre bir deyimdir. Şimdi Arap örfünde yani Araplarda şimdi tarım toplumu, çöl toplumu olduğundan dolayı özellikle onlar yağmurun yağışını kendi şeylerine göre gök kapıları açılır, yağmur oradan düşer gibi bir kanaatı şey yapılırlardı. Gök kapılarının açılması onlara göre bereket, bolluk. Bolluk. Bolluk. İyilik, güzelliğin yağması anlamındadır. Evet. Yani bu demektir ki bu Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara, ona karşı büyük taslayanlara göre hiçbir iyilik dokunmayacak. Hiç dokunmayacak. Yani gök kapılarının açılması demek şey, onlara herhangi bir iyiliğin onları dokunmayacağını ifade eder. Evet. Tamam. Ve zaten orada da hem dünyada da hem ahirette de onların sıkıntıda olduğunu daha önceki necimlerde anlatmıştık. Evet, değil mi? Öyle, evet. Şimdi ikinci bir deyim geldi burada. Orada hatta yelicel cemelü fi semmil hıyat diye bir ifade var. Şimdi oradaki ifade, oradaki şey var, cemel diye okuduğumuz bir sözcük var. Evet. Onun cümmel okunuşu da var. Şeyde, Arapçada cümmel diye de okunuşu var. Hatta bu cümmel konusu enteresandır, onu da şey yapacağım. Araplara da, yani böyle biz önce deyimi şey yapayım, devenin iğne deliğinden geçmesi. Hiç olmayacak şey. Ha, olmayacak şey. Evet. Bu bir deyimdir. Tamam. Tamam. Oradaki cemel sözcüğü cemel olarak okursak deve demek. Devenin iğne deliğinden geçmesi evet. demek. Bir de bunu cümmel diye okursak. Cümmel. Cümmel diye okursak cümmel de halat demek. Ha, kalın halatın iğne deliğinden geçmesi demek. Küçücük bir dikiş iğnesinin deliğinden. Tamam. Kocaman halat geçer mi? Geçmez. Geçmez. Tabii. Bu neyi? İmkansızlığı ifade eden bir şeydir. Ve bu halatın iğne deliğinden geçmesi şeyi eldeki hani İncil diye bildiğimiz kitaplar var ya İsa'nın şeyini anlatan. Onun Markos 10. bölümünün 25'inde, Luka'nın 18-25'inde, Matta'nın 19 ile 16-30'unda da yer alır. Bak bu orada da Hristiyanlarda da konu edilen bir şey. Edilmiş, öyle mi? Bu bu deyim kısacası bak kısacası imkansızlığı ifade eder. Evet. Yani devenin veyahut da halatın iğne deliğinden geçmesi imkansızlığı. Evet. Yani öyle bir şey olmayacak demek. Şimdi şöyle bir şey var. Ben onu da burada değerli izleyicilerimize anlatayım. Bizde de bu şöyle bir şey. Balığın kavağa çıkması. Öyle derler deyim. Evet. Ha, bizde de var böyle bir deyim değil mi? Yani balık Türkçedeki bu ne şey zaman şey. Olur? Balığın kavağa çıkması. Ha, hayır bir şey bir olay. Ha. İmkansız olacak yani, falan. İşte balık kavağa çıkarsa bu olur. Bu olur. Tamam. Alay eder Türk, gibi ha, yani. Tamam. Şimdi evet. burada da Cenab-ı Hak bizim Arap değil de Türk deyimine getirecek olursak Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, onlara karşı büyük taslayanlar cennete ne zaman girerler? Ancak o zaman. Balık kavağı çıkınca girerler. Bekle dur. Ha, tamam. Balık evet. kavağı çıktığı zaman girerler. Hiç endişelenme. Ha, bunun bize vermiş olduğu ifade evet. bu. Şimdi efendim bu ayette yine çok dikkat edeceğimiz bir şey daha var şimdi olan. Onlar için cehennemden yataklar, üstlerinden de örtüler vardır. Yatak. Burada Cenab-ı Hak ne yaptı? Özende yatak. İroni, tehekküm yaptı. Tehekküm. Tamam. Evet. Ha, Türkçe'de ne diyorduk ona? İroni diye yani şeye geçmiş. Cehennemde yatak. Cehenneme yatak döşeyeceğim diyor onu. İstirahat edecek yer diye. Cehennemde yatak olur mu yani ya. Şey değil. Tabii. Burada da bu ifadeyle şeyler yaptı, ironi evet. yaptı. İşte tevküm sanatı uyguladı. Onu da burada, onu da belirteyim. Şimdi aynı ifadeyi bu tevküm yatak yorgan işini şeyde de göreceğiz. Zümer 16'da. Zümer 16'da da var. De ki dinimi yalnız kendisine arındırarak Allah'a kulluk ediyorum. Buna rağmen siz onun aslarından dilediğiniz kulluk yapınız. De ki, şüphesiz asıl kaybedenler, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini, yakınlarını kayba uğratanlardır. Evet. Dikkatli olun. İşte bu apaçık bir kaybın ta kendisidir. Onların üstlerinden ateşler tabakalar, altlarından da tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! Benim korumam altına girin. Evet, alttan tabaka, üstten tabaka, anladın mı? Alttan yatak, üstten yorgan cinsinden Cenab-ı Hak bu şeyleri ironiyle kullarını uyarı yapıyor. Evet. İşte onun için Zümer onun altında ne diyor? Evet. Siz Allah'ın ayetlerini yalanlamayın, onlara büyüklük taslamayın. Ey kullarım, benim korumam altına giriniz. Evet. Evet. Şimdi geldik 42-43. Ayetlere. Evet. İman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar. Bir parantez var ki biz hiçbir kimseye kapasitenin üstünde bir şey yüklemeyiz. İşte onlar cennet yaranlarıdır ve onlar orada sonsuz kalıcıdırlardır. Ayetleri yalanlayanlar nereye gidiyordu? Cehenneme gidiyordu. Yani. Cehennemin yaranıydı. Evet. Cennete gidemezler mi onlar? Ayetleri yalanlayanlar. Balık kavağı çıkarsa gidecek. Tamam. Ebedi olarak. Öyle diyeceğiz. Evet. Ayetteki ancak şey çıkarsa o zaman. Balık kavağı çıkarsa giderler. Giderler. Evet. Bak işte böyle irtibat kuracağız ayetlerle. Uzun bir bekleyiş süresi oluyor. Şimdi burayı şey yaparken bundan önce Sat suresinin bir 28. ayeti vardı. Bir hatırlayalım mı? Sat suresi 28. Sat 28. Tamam. Açtım. Ha, Sat 28'i bir oku ya. Yoksa iman eden ve de salihati işleyenleri biz yeryüzündeki o bozguncular gibi mi yaparız? Yoksa Allah'ın koruması altına girmiş o kimseleri din iman tanımayıp kötülüğe batanlar gibi mi yaparız? Evet. Evet. Bak gördün mü? Yani, Allah ben müminleri diyor. Kötüler gibi mi yaparım? Kötüleri iyilik. Şimdi ayıracağını mutlaka adalet tecelli ettirecek ki. Allah'ın ayetlerini yalanlayan, onlara karşı büyüklenenler cehenneme gidiyor. Aynı tutmuyor bak. Evet. Onu ancak balık kavağı çıkarsa çıktığı cennete zaman sokacağını ifade ediyor. Evet. İman edenlerse düzeltmeye yönelik işler yapanlar onlar da işte onlar cennet yaranlarıdır. Cennet yaran oluyorlar. Cennete. Ve onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Evet. Şimdi devam ediyor bak şimdi. Ve göğüslerinde kinden, hınçtan, kıskançlıktan, hileden, hainlikten, garazdan ne varsa çıkarıp atarız. Evet. Evet. Şimdi cennet ortamı. Bakın şimdi dünya ortamında dünya gaileleri yüzünden herkes nedir? Birbirleri kinli, kıskanç, hile, hurda, hainlik, garaz, kimlik. Hepsi dünyada mevcut. Hepsi mevcut değil mi? Evet, Cenab-ı Hak ahirette cennete yerleştiği kullarının içerisinde bak kin olmayacak diyor. Göğüslerinde kin, ne güzel. Hınç, kıskançlık, hile, hurda, hainlik, garaz hiçbir şey olmayacak. Bu kötü hiçbirisi yok orada. Ha, kötü evet. Şeyin hiçbirisi yok. Ha, evet. Güzel. Cennette huzurlu bir ortam. Bunlardan, biz evet. Bunlara dünyada emrazı kalp. Kalp evet. Hastalıkları tabir ediyoruz. Onlardan hiçbir şey olmayacak. Onların altlarından ırmaklar akar. Onlar tüm övgüler bize bunun için kılavuzluk eden Allah'adır. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi, biz kılavuzlandığımız doğru yolu erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçek ile gelmiştir derler. Ve onlara seslenir. İşte size cennet. Yapmış olduklarınızla buna varis, son sahip oldunuz. Bakın, çok güzel anlatımlar var burada. Çok güzel. Onların altından ırmaklar akar diyor. Şimdi altından ırmaklar akarı, bunu daha önce bir şeyde ifade ettiydim. Şimdi yani bir köşk olup da yani insanın altından ırmak akması değil. Burada alttan bir şeye sahip olmak onun mülkiyetinde olmayı ifade eder. Ebedi. Kendilerine has. Yani bir başka yerden gelip bir başka yerden ırmak, su, çay falan filan değil. Özel. Kendilerinin olan. Yani kendilerinin olan. Hiçbir zaman bitmeyecek olan böyle bir nimet. İşte bakın şimdi burada bak bir Müslüman var ya. Esas bu noktaya çok dikkat edecek. Bak şimdi, bu cennetlik olan insanlar var ya, evet. Yani ne mutlu, yani ben bunu daha önce de birkaç defa dile getirdiydim. Tüm övgüler, Allah'a hamd edeceğiz. Bak hamd, şimdi, tabii. Tüm övgüler. Yani ne kadar övsek, tabii ki. Bunun şeyini gerçekleştiremiyoruz. Tam övgüyü yapamayız. Bize bunun için kılavuzluk eden Allah'adır. Evet. Şimdi Allah, bak şimdi, bize cennetin yolu şudur diye o yolu o gösterdi. Evet. Onun için ona sonsuz övgüler olsun. Bak. Ya. Bize bu cennetin yolunu Allah gösterdi. Ya. Ne dedi? Korumam altına giren cennete girecek dedi. Yolunu gösterdi. Kılavuzumuzu, rehberimizi, şehir rehberi var ya. Mesela bir yere gittiğimiz zaman ne yaparsın, nereye nasıl gideriz? Onları verdi. Kılavuzumuzu elimize verdi. Verdi. Ona sonsuz övgüler olsun. Ya. Bak, eğer Allah bile bize kılavuzluk etmeseydi, ya, biz kılavuzlandığımız doğru yola erişemezdik. Erişemezdik. Evet, kendi hiçbirimiz. Göre. Bak şimdi, ya, Allah bize akıl vermeseydi, evet, o da Allah'ın kılavuzluğu. Allah bize peygamber yollamasaydı, Allah bize kitabı indirmeseydi, o kitabı anlamasaydık, anlatabildim mi? Biz bu cennete gelemezdik. Kesinlikle gelemezdik. Onun için bize bu nimeti veren, bize yol gösterip kitap indiren ve peygamber yollayan, akıl veren Allah'a sonsuz hamd olsun. Demek ki cennete gittiğimiz zaman, cennete giderken, bak cennete giderken kerameti kendimizden bilmeyeceğiz. Değil, Allah'tan. Ha, Allah'tan. Tamam mı? Evet. Tabii. Allah'tan için. Şüphesiz değil, Rabbimizin peygamberleri bize gerçek ile gelmiştir derler. Evet. Ve onlara seslenilir. Evet, onlar Allah artık hakkını veriyorlar işin gerçeğini. Allah'ım sen bize doğru yolu göstermeseydin, bu cennet yolunu göstermeseydin biz bu yolu gelemezdik, gelemezdik diye itirafta bulununca onlara sesleniliyor. Bak böyle fondan bir ses geliyor onlara. İşte size cennet. Evet. Bakın. Tiyatro gibi aynen. Evet. Burada. İşte size cennet. Gösteri bu. Evet. Bu ünlemli bir ifade. Ünlemli. Tamam. Ünlemli bir ifade. İşte göster size cennet. Yapmış olduklarınızla buna varis son sahibi oldunuz. Son sahibi. Yapmış olduklarınızla varis oldunuz diyor. Varis olmak, bunu daha önce birkaç defa şey yaptım. Varis son sahip demek. Son sahip. Evet. Artık. Evet. Evet. Son evet. Sahip. Evet. Siz bunun son sahibisiniz. Bunun anlamı ne? Çıkmayacaksınız. Hani burada başka ayetlerde de devamlı ifade ediliyor ya, onlar orada kalıcılardır, oradan onlar çıkmayacaklardır, evet, diye ifadeler vardı ya. Bunu sohbetlerde de, evet, bazen şöyle söylenebiliyor efendim. Mesela araba birisi kötü bir, affedersin, araba alıyor mesela. Arkadaş ona diyor ki artık sen bunun son sahibisin diyor. Ha. Mesela bunu kimse senden satın almaz gibisine. Ha, şimdi varis olmanın açılımı. O elde kalma. O değil, elde kalma. O onun tersine. Bu, evet, sen sahip. Sen bunun son sahibisin. Senden başka burada kimse burada çok, tabii. Bu elinden alınmayacak. Aynısı. Sen burada, evet, ebedi kalacaksın. Bu senden kimseden alınmayacak. Alınmayacak. Bu senin olacak. Şimdi bak burada Allah cennete gitmenin yollarını da gösterdi. Değil, evet, mi? Ama arada bir parantez ifade vardı. Ki biz hiç kimseye kapasitesinin üstünde bir şey yüklemeyiz. Yani cennete giden yol böyle ama bu yol çok zor. Kapasitenin üstünde bir görevlerle değil, olmuyor. Evet. Herkesin yaptığı, yapabileceği işlerle oluyor. Evet. Burada bak bunu da bize Cenab-ı Hak şey yapıyor. Ağır bir şey değil. Ağır bir şey değil. Yani cennete gitmek kapasitesinin üstünde bir emekle, işle, görevle falan filan oluşmuyor. Şimdi bu ifadeyi, bak şimdi Cenab-ı Hak döner döner Kur'an'da vurgular. Bakara 173'te. Orada şimdi aradan okuyayım. Sonra kim bunlardan yemeye mecbursa başkasının hakkına tecavüz etmemek ölçüsü nedir? Allah şüphesiz bağışlayandır diye. Yani şeyler de Kur'an'da. Evet. Bu kimseyi kapasitesinin üstünde yük Bakara'nın sonunda diye la yukellifullahu, evet, nefsen illa vüsaha diye, evet, Bakara 233'te, Bakara 285 86'da ve En'am suresinde, yine En'am 151 152'de, Müminun 62'de, Talak 7'de bunları bize Cenab-ı Hak hepsinde bildirir. Evet. Özellikle ben burada Müminun 62'yi okuyayım tekrar. Ve biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkası ile, yani kapasitesi dışında bir şeyle yükümlü tutmayız. Evet. Nezdimizde de hakkı konuşan bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Evet. Evet. Şimdi cennetin hani bir şeyini bahsetmişti ya, orada kötü huyların vesairenin olmadığını. Şimdi onlarla da ilgili yine Tur 17-28'de, Vakıa 10 ila 38'de, Nebe 31-36'da uzun uzun açıklamalar vardır. Evet. Onu da değerli izleyicilerimiz oradan bakabilirler. Ve onun için siz diyor buna varis oldunuz, son sahip oldunuz. Öyle mi? Şimdi evet. Nisa 69-70'i takdim edeceğim ben burada. Kim de Allah'a ve elçiye itaat ederse artık onlar Allah'ın peygamberlerden, dost doğru kimselerden, şehitlerden ve salihlerden kendilerine nimet verdiği kimselerle beraberdir. Ve bunlar arkadaş olarak ne güzeldir. Ya. Bu işte bu var ya, Allah'ın peygamberlerle, sadıklarla, salihlerle, şehitlerle komşu ettiği, arkadaş ettiği, cennette ağırladığı kimseler var mı? Var ya. Bu iş var ya, Allah'ın bir armağanıdır. En iyi bilen olarak Allah yeter. Aynı şeyi Nisa 175'te de görmekteyiz. 175. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak burada cennet ve cehennemden olarak insanları ayırmıştı. Birbiriyle yapmadı. Birisi cennetteydi, birisi cehennemdeydi. Oldu mu? Şimdi gelelim bu noktada bir cennet sahnesi. Cennet ashabı, ateşler. Evet, bu. Tamam. Cennet ashabı ve cehennem ashabını beraber surenin can alıcı noktası. Onları orada bir canlı sahne izleyelim. Bu canlı sahneye gitmeden önce bir kısa ara verelim. Öyle mi? Peki. Bu şeyimiz bölünmesin. Olsun. Çünkü bu konu gerçekten çok evet. cazip bir konu. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Arap suresinin 40 ve 44. ayetlerine kadar gelmiştik. Buradan itibaren devam ediyoruz. Buyurun efendim. Evet. Bundan evvelki ayetlerde Rabbimiz ne demişti? Müttaki olanlara cennetine girin cennete. Girin cennete. Yaptıklarınızda buna varis oldunuz. Buradan son sahibi oldunuz demişti. Tamam mı? Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz ayetleri şöyle izlesinler. Artık televizyondan izlesinler veyahut da tiyatro sahnesinden izlesinler ayetleri veyahut da işte filmden izlesinler. Böyle canlı izleyecekler canlı. Şimdi. Canlı. Şimdi böyle kitaptan okuma yok. Karşıdan izleyecekler. Evet, karşıda cennet ve cehennem. Cennetlikler var, cehennemlikler var. Evet. Sahnede her iki tarafta var. Şimdi cennete girmiş olanlar, cennettekiler, cennet ashabı, ateş ashabına evet. sesleniyorlar, replikler başlıyor. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Allah bize Kur'an'dan ne dediyse hepsini verdi. Hak olan buymuş. Hak olan biz bulduk. Allah ne bulduk. Dediyse hepsini aldık. Evet. Peki, siz Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslendiler. Konuşuyorlar. Onlar evet dediler. Aralarında bir duyurucu. Şimdi bak, onlar da evet dedi. Cehennemdekiler sadece ne dedi? Evet. Evet. Bize de vaat edilen buymuş. Tamam, kısaca evet. Bitti. Konuşacak şeyleri onlar yok. Bizim. Evet. Ama bu ara elinde filama veyahut da elinde megafonla birisi dolaşıyor. Aralarında hem cennetlik hem cehennem arasında birisi dolaşıyor, tamam mı? Bir duyur. Şüphesiz ki Allah'ın dışlamasının rahmetinden yoksun bırakmasının, Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğri bürüsünü isteyen, ahireti bilerek reddeden zalimlerin, yanlış yani kendi zararına iş yapanların üstünde olacağını duyurdu. Burada evet. hükmü koydu işte. Ha, yani onu... Orada bir anons ediyor. Birisi tamam Allah bize ne dediyse bize verdi. Size de vaat ettiğini. Evet diye kestirip atmışlardı. Evet. Oradan birisi de megafonla diyor ki Allah tamam mı? Duyurucu. Ahireti inkar eden, reddeden zalimlerin yolun eğrisine büğrüsüne üzerinin zalimin cezasını vereceğini duyurdu diyor. Evet. Tamam. Evet şeyinden yetinmeyin diyor. Bak esasında bunun açılımını tamam. yapıyor orada değil mi? O da mi? Bunlara duyurdu. Tabii. Bu böyle olacaktı diyor. Hmm. Bunu Allah herkese bildirmişti. Zaten vaat edilmişti evet. bu. Evet. Evet. Şimdi sahne devam ediyor. Tiyatro izliyor şimdi. Evet. Söz kimde? Cehennemliklerde. Cehennemliklerde. Ha şimdi bak. Ateşin ashabında. Değerli izleyicilerimiz işte buraya iyi dikkat ayet etsinler. Ayet numarası değişiyor burada. 45-46 şimdi 51-51. Şey 50-51'deyiz. 50-51'deyiz. Tamam. Evet. Tiyatroyu izliyoruz. Önce cennetlikler, cehennemliklere soru sordu. Onlar kısaca evet dediydi ya. İşte. Bu defa cehennemlikler sözü aldı. Hmm. Tiyatro devam ediyor. Tiyatro devam ediyor. Ve ateşin ashabı, cennetin ashabına biraz su veya Allah'ın size sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın diye seslendiler. İstiyorlar onları. He, su verin, su. Böyle yakarıyorlar perişan şimdi. Vaziyette. Onlar da Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, basit, iğreti dünya hayatına aldanan kafirlere, hı. yani Allah'ın ilahını Rabbini reddedenlere, ikisini de gerçekten yasaklamıştır. Hiç beklemeyin. Boş veremeyiz. Şeyleri. Tamam mı? Yasak. Vermeyiz. Suda vermeyiz. Rızıkta vermeyiz. Allah bunu inkarcılara yasakladı. Yasakladı. Evet. evet. Diğerler. Allah yasakladı. Evet. Bugünle karşılaşacaklarını umursamadıkları, ayetlerimizi, göstergelerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları umursayacağız, cezalandıracağız. Bu Allah'ın ifadesi ve Kur'an'da evet. geçen ifadelerdir. Evet. Neden verilmiyor? Zamanında Allah size... neden verdirtirmiyor? Ya. Şimdi yani onlar su istiyorlar, rızık istiyorlar, onlar vermiyor. Evet. Allah haram etti diyor. Haram etti diyorlar. Haram etti deyince akla bir soru gelir. Bu defa Allah'ın ayeti, Allah ayetleriyle devreye giriyor bak şimdi. Hmm. Bugünle karşılaşacaklarını umursamadıkları, ayetlerimizi, göstergelerini bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları umursamayacağız, cezalandıracağız. Evet. Bu Allah'ın ifadesi. Bu Kur'an'da 20-30 yerde hep geçti. Hmm. Tamam? Evet. Evet. O hep geçti. Onlar yeterli. Yani evet. Allah bunu diyor ki onu ben yasakladım. Niye yasakladım? Daha önce diyor, beni unutanları unutacağımı, burada nisyan ifadesiyle demiştik. Geçer, burada ona müşakele sanatıyla geçer de, müşakele, ben, evet. müşakeleyle geçer de, evet, daha önce ben bildirdim, bak şimdi ben bildirdim bunu daha önce, ayetlerimizi umursamayanları ben de umursamayacağım. Demiştim. Ha, ayetlerimi unutanları ben de unutacağım, tamam mı? Şimdi. Ben de unutacağım. Bunları demiştim diyor. Evet. Şimdi hatta burada ben size bir başka ayet daha burada hatırlatayım. Şimdi şöyle bu bağlamda bu ayetleri de açması için aslında Taha suresinde bir ayet var. Ve men a'raza an zikri fe innehu lu ma'işeten danken diye devam eder. Şimdi kim ki benim zikrimden yüz dönerse evet. biz onu sıkıntılı bir hayatla sürekli cezalandıracağız sürekli. Ve onu ahirette de ama olarak haşredeceğiz. Ama olarak, evet. O der ki Allah'ım ben dünyada gören biriydim. Niye beni böyle görmez olarak haşrettin? O da der ki sen dünyada ayetlerimizi unuttun. Biz de bugün seni unuttuk der. İşte o kadar. Yani. Ha. Ona işte, benzeri. Bu da. Bunlar niye? Dünyadayken Allah'ı, nimetini, ayetlerini unuttulardı. Umursamıyorlardı. Biz de bugün onları umursamadık. Bitti. Ha, onun için der. Evet. Ha. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz şuraya geldik. Aralarında da bir perde vardır. Hı. Yani bunlar birbirine karışmıyor. Şimdi 46. ayete döndük artık. Yeniden geri döndük. Ha, evet. Şimdi. Ve şimdi buradan sonra Kur'an bölümleri üzerine bilgisi olan kimseler evet. onların hepsini alametlerinden tanırlar. Ve Kur'an bilgisine sahip kimseler cenneti umup da henüz girmemiş olan cennet ashabına seslenirler. Selam olsun size. Ya işte. Evet. Evet. Gözleri ateş ashabına çevrilince Rabbimiz bizi bu hainlere birlikte bulundurma derler. Kur'an bölümleri bilgisine sahip olan kimseler alametlerinden tanıdıkları kimselere seslenip topluluğunuz ve büyüklendiğiniz şeyler size yarar sağlamadı. Allah'ın rahmetine erdiremeyeceğine yemin ettikleriniz şunlar mı derler? Ve bu Allah'ın rahmeti, Allah'ın girin cennete, size kaygı yoktur, üzülmeyeceksiniz de diye verdiği sözdür. Evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu anlatacağım. Buyurun. Şimdi buradaki bir ifadede Ashab-ı Araf var. Hı. Ashab-ı Araf. Evet. Şimdi Araf sözcüğü, bakın Araf sözcüğü, Urf sözcüğünün çoğuludur. Urf'un çoğulu. Urf sözcüğünün çoğuludur. He. Şimdi Araf sözcüğünü doğru dürüst burada anlayabilmemiz için bu Araf çoğul ya, bunun tekilini daha önceden öğrenmiş olmamız gerekir. Önceden bulması lazım Kur'an'da. Önceden bunu bilmemiz lazımdı. Tabii ki. Tamam mı? Evet. Önceden bunu bilmemiz lazımdı. Güzel. Tamam. Urf'u öğrenmesek Araf'ı öğrenemeyiz. Tabii öteki ki. Tekil çoğul. Yani şöyle diyelim, A, B, C'yi yani harfleri bilmeden şiir okumayız, kitap okumayız. Olmaz. Böyle bir şey diyelim. Doğal sayıları bilmeden dört işlemde yapamayız, yapamayız değil mi? Aynısını. Yapamayız. Aynı. Ama Kur'an'a baktığımız zaman, Musaf sırasında baktığımız zaman Araf sözcüğü burada. Bunun bir de tekil sözcüğü vardır. Urf. Mürselat sözcüğü. Mürselat ver mürselatı urfen evet, diye. Evet. Şimdi Mürselat suresi. Yani, orada geçiyordu. He, bakın şimdi Mürselat suresi kaçıncı sureydi? Orada inişe şimdi göre bakar evet, mısınız? Bir dakika hemen bakıyorum. Bir zaman. Sayfada da. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Buldum. 55 pardon. Tamam ben şeyi söyleyeyim. Bir dakika. 50, şimdi 50. Resmi Musaf'ta, elimizdeki Musaf'ta 33. Ha, 33'te. Evet. Onu üçledik. 77'de. Daha önce işledik. Biz Urf sözcüğünü bizim derslere katılan izleyenler biliyor Urf sözcüğünü. Tamam mı? Evet. Ama genele baktığımız zaman Araf suresi, bu işlediğimiz sure 7. sure. 7. 7. Evet. Sırada. Musaf'ta öyle. Tamam mı? Mürselat suresi ise bu Araf sözcüğünün tekilinin geçtiği sure de 77. sure. 77. surede. Daha 77. Sonra. Ya. Sırada. Arada 70 tane sure var. Bunu Müslüman anlayabilir mi? Anlaşılmaz ki. Anlayamadığından, bilmeden, anlayamayacağından evet. Oturdular herifin oğlanları. Efendim Araf ne demek? Ha bak şimdi. Uyduracaklar. Araf şimdi. Efendim Sırat Köprüsü'nün üstündeki yüksekçe bir yerdir. Evet. Hop. Hep okuduk. Araf bunları. Cennette cehennem arasındaki Uhud Dağı'na benzer bir mevkidir. Uydurudur söyle. Araf cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek bir yeridir. Evet. Gördünüz mü? Araf'ı neye getirdiler? Evet. Müslümanlar böyle bildiğinden dolayı biliyorsunuz Dante'nin İlahi Komedyası'nda da aynen. Cennet cehennem Araf diye. Evet. Müslümanların bu inancına kaynaklanarak bir de onun komedi üçlemesi var. Komedi uydurdular. Evet. Şimdi peki Araf bildik. Hı. Kur'an'da Araf demez de Ashab-ı Araf der. Ashab-ı Araf diyor. Ashab-ı Araf kimmiş? Bakın şimdi. Hı. İşte yanlış inançlara dikkat çekiyorum. Ashab-ı Araf iyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete de hemen konulmayıp ikisi arasındaki Araf'ta, ara bölgede bir müddet bekletilip sonra cennete konulacaktır. Böyle izah ara ediyorlar. Ashab-ı Araf meleklerdir. Müminleri ve kafirleri yüzlerinden tanırlar. Ashab-ı Araf peygamberlerdir, şehitler, yükseklikler. Ashab-ı Araf diye uydur herkes babam uydurmuştur. Uydur. Şimdi ben burada değerli izleyicilerimizin işin özütünü şey yapıyorum. Araf öbek demek. Öbek Araf. Ha, tümsek demek. Hatta şimdi ilk şeyde horozun ibiğine, kum yığıntılarına şey yapmışlar da biz Kur'an'dan öğrendiğimizde vel mürselatu urfen öbek öbek gönderilenler dediğimiz zaman bakın öbek öbek gönderilenler dediğimiz zaman öbek öbek gönderilenler neydi? Kur'an necim ayetleri. Necim inen Kur'an necim, ayetleridir. Necim. Evet. Kur'an ayetlerinin her bir bölüme, öbeği bir defada inen grubuna ne diyoruz? Necim. Necim diyoruz, urf diyoruz. Urf. Ha öyleyse Urf'un çoğulu Araf. Araf demek o zaman Kur'an öbekleri demek. Öbekleri. Bir öbekte 10 ayet vardır, 20 ayet vardır vesaire neyse onlar vardır. Tamam mı? Öbek demek. Şimdi işte o öbekler. Ashab-ı Araf dediğimiz zaman işte Kur'an'la ilgili öbek öbek bilgiye sahip olan adamlar demek. Bunlar ashab. Kur'an'ı bilen adamlar demek. Tamam mı? Şimdi Kur'an'ı bilen adamlar demek. Şimdi bunlar ne yaparmış bak. Şimdi bu Kur'an'ı bilen adamlar Kur'an'ı iyi bilen adamlar, bunu evet. şey yapanlar, buradan okuyalım şimdi. Alametlerinden tanıyorlar bazı şimdi, kimseler değil mi efendim? Bilgisi olan kimseler. Alametlerinden tanırlar. Simalarından evet. tanırlar. Nasıl tanırlar? Ben burada öz anlatayım. Metne şey. Tabii. Kur'an bilgisi olan adamlar. Hı. Kur'an'da Allah, burada hep okuyoruz ya. Tabii. Şu an şu nitelikte insanlar cennetlik olacak, şu nitelikte olanlar da cehennemlik olacak deyip Kur'an devamlı açıklıyor mu? Evet, devamlı surette açıklıyor. Devamlı açıklıyor değil mi? Heh. Kur'an okuyan bir adam, hı. şöyle baktığı zaman insanın iman tarzına, yaşam tarzına baktığı zaman bu adam Allah'ın verdiği ölçülere göre bu cennetlik adam diyebilir mi? Anlar. Anlar diyebilir. Simahum. Bak alametlerindendir. Bak alametlerinden. Tanıyor. Neden? İman alamettir, evet. ameller alamettir. Yoksa gaybı bilmesi değil. Bu gaybtan değil ya. Alakası kardeşim yok. Bakıyor ha. adam mümin işte. Ha. İnanca şirki yok, şu yok, salihati işliyor. Hı. Bu adam mümin. Öyleyse Allah müminleri genel olarak cennete. Ha. Bakın size bir şey söyleyeyim. Burada Ali cennetliktir, Veli cennetliktir, isme, nama bir şey yok. Yok, kesinlikle. Allah'ın verdiği bir ölçüler vardır. Tabii. Şu işleri yapan adam cennete girer. Amellerine girer. Şu amelleri yapan, şu küfrü yapan, şirki yapan, nifakı yapan ve şöyle şöyle kötülükleri yapan, fıskı, fucuru yapan da cehenneme gider diye Allah Kur'an'da bildirmiş. Genel olarak bizim ilkemiz bu. Ashab-ı Araf, Kur'an bilgisi adamlar demek. Kur'an bilgisi adamlar, Allah'ın verdiği bilgilerden dolayı. Ona bir bakar, o ölçülerle. Bu adam Allah'ın verdiği ölçülere göre cennetlik bir adam. Güzel. Bu adam da Allah'ın verdiği ölçülere göre cehennemlik. Fıskı fücur içerisinde bir adam. Hukuk mu verebilir? İşte bunlar, bak şimdi bunlar şöyle diyor. Evet. Kur'an bilgisine sahip kimseler cenneti umup da henüz girmemiş olan cennet ashabına seslenirler. Selam ediyor. Selam olsun dünyada size. Şöyle bir bakar ki ya bu cennetlik bir adam be. Evet. Bakar. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana der. Tabii tamam. imrenir, kıp ne derler. Ne mutlu sana evet. derler. Tamam mı? Evet. Ne mutlu sana derler. Ve şimdi bir de bu adamlar, Kur'an bilgisi olan adamlar var ya, ateş ashabına, cehennemlik kitleye bakar. Ya. Sokakta, caddede, şurada, burada onları görür. Rabbimiz bizi bu hainlerle birlikte bulundurma ya. Diye dua eder. Ya. Çünkü ondan tiksiniyor. Evet. evet. Şimdi bu bölümlerde Kur'an bölümleri bilgisine sahip kimseler, alametlerinden tanıdıkları kimselere seslenip evet. topluluğunuz ve büyüklendiğiniz şeyler size yarar sağlamadı. Allah'ın rahmetine erdirmeyeceğine yemin ettikleriniz şunlar mı derler. Şimdi bunlar, bu ateşlikler var ya, inkar ettiklerinden dolayı inananlara boşu boşuna uğraşmayın. Allah size merhamet etmeyecek. Sizi cennete falan sokmayacak. Evet. Şimdi evet. işte bunu diyorlar dünyada. Diyorlar sonunda zaten. Da bunların tam tersiyle karşılaşıyorlar. Çok beklersiniz diyorlar. Ne evet. diyorlar işin özetinde? Cennetlik evet. cehennemlik o şeyleri yaparken Allah'ın vaat ettiği size erişti mi? Erişti mi? Evet. evet. Ne diyorlar? Evet diyorlar. Hiç uzatmadan değil mi? Kısaca evet, evet diyorlar. Evet. Erişti yani, deyiveriyorlar. Başka söz yok. Evet. Erişti sözü deyiveriyorlar. Sözü bitti yer. Evet. Şimdi yüzleri yok. Söz şeyde, söyleyecek yüzleri kalmamış artık. Evet. Değil mi efendim? Onun noktası da bu. Hmm. Evet. Değerli izleyicilerimize sesleniyorum. Bunun güncel mesajını da böyle öz vereceğiz. Bu evet. necim bittiğine göre bunu güncel mesajını da şey yapabiliriz evet. değil mi? Bu, şimdi evet. tekrar şey yapalım. Bu necmi nasıl okuyacağız? Daha önce belirttiğim gibi 40 evet. Nerede yazmıştım? Evet, 40-45 50-51 46-49 diye okuyacağız. Evet. Yani öyle okuyacağız. Şekilde. 40-45, araya 50-51 evet. 50 yani 45'ten sonra 50'ye atlayacağız. Ondan evet. sonra 51'den sonra 46 ve 49'un rivayet grubunu okuyacağız efendim. Evet. Şimdi ancak bu şekilde anlaşılabilir bu. Tabii. Şimdi güncel mesaja vaktimiz var değil mi? Var. Hemen onu okursak biter zaten tamam. vaktimiz. Evet. Ey insanlar, şu gerçekleri iyi bilin. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve veyahut da halat iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden yataklar, üstlerinden de örtüler vardır ve biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. İman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, işte onlar cennet yaranlarıdır ve onlar orada sonsuz kalıcıdırlar. Ki Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey de yüklemez. Ve göğüslerinde kinden, hınçtan, kıskançlıktan, hileden, hainlikten, garazdan ne varsa çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Onlar bize bunun için kılavuzluk eden Allah'a sonsuz övgüler olsun. Eğer Allah bile bize kılavuzluk etmeseydi, biz kılavuzlandığımız doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçek ile gelmiştir derler. Ve onlara seslenir. İşte size cennet. Yapmış olduklarınızla buraya varis oldunuz. Ey insanlar! Ahirette kesin yaşanacak olan şu sahneleri dikkate alın ve ders çıkarın. Cennet ashabı ateş ashabına bizim Rabbimizin bize vaat ettiği gerçek ettiğini gerçek bulduk. Peki siz Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. Aralarında bir duyurucu şüphesiz ki Allah'ın dışlamasından rahmetinden yoksun bırakmasının Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğdi büğrüsünü isteyen ve ahireti örtbas eden zalimlerin üstünde olacağını duyurdu. Ve ateşin ashabı cennetin ashabına biraz su veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın diye seslendiler. Onlar da Allah dinlerini alaya alan ve eğlenceye alan basit iğreti dünya hayatında aldanan Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtenlere ikisini de gerçekten yasaklamıştır dediler. Bugünle karşılaşacaklarını umursamadıkları ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları umursayamayacağız, cezalandıracağız. Aralarında da bir perde vardır. Ey insanlar! Kur'an bölümleri üzerinde bilgisi olan kimseler onların hepsini alametlerinden tanırlar. Ve Kur'an bilgisine sahip kimseler cenneti umup da henüz cennete girmemiş olan cennet ashabına seslenirler. Selam olsun size. Gözleri ateş ashabına çevrilince Rabbimiz bizi bu hainlerle birlikte bulundurma derler. Kur'an bölümleri bilgisine sahip kimseler alametlerinden tanıdıkları kimselere seslenip topluluğunuz ve büyüklendiğiniz şeyler size yarar sağlamadı. Allah'ın rahmetine erdirmeyeceğine yemin ettikleriniz şunlar mı derler. Evet, biraz Kur'an bilginiz olursa cennetlik ve cehennemlik kimseleri bilgileriniz sayesinde siz de bilebilirsiniz, siz de tanıyabilirsiniz. Yeter ki Kur'an bilgisi evet. sahibi olun. Evet. Evet. Çok evet, güzel. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, Allah razı olsun. Böyle bitirdik. Ashab-ı Araf'ın açıklanması çok güzel oldu. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.